2003 was een zogenoemde vergismoord. Een buitenstaander, Stefan Eggermond, werd aangezien voor een crimineel en om het leven gebracht. En een man van 29 uit Nijmegen is overleden aan de verwondingen die hij gisteren opliep bij een steekpartij in Amsterdam-Osdorp. De politie heeft 3 jongens van 15 en 16 aangehouden. Volgens de politie lijkt het erop dat de man is neergestoken bij een ruzie. Het weer, de regen trekt vanavond naar het oosten weg. Vannacht kan er nog een winterse bui vallen. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Morgen een mix van zon en een enkele winterse bui. Het wordt dan maximaal 5 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. Het was een vrij drukke spits. We zitten nu nog met de nasleep van ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier vertraging. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor knopen de Bresseplein een kwartier. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 20 minuten. Daar zijn nog 2 rijstroken dicht. En in het zuiden van het land op de A67 Belgische grens richting Venlo tussen knopen de Hoogte en Gelderop een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer voor de tweede dag op rij over het regeerakkoord. Met een grote glimlach en een uitgestoken hand probeert premier Rutte de oppositie tegemoet te treden, maar die laat zich niet zomaar inpakken. De woorden zijn echt warmer dan ooit, maar ik zie echt niet wat het verschil is met het vorige kabinet en de wijze waarop ze willen samenwerken met de Kamer. Maar hij zegt vandaag, begint hij met de conclusie, daar gaan we niet op bewegen. Waar is dit debat dan voor nodig? Over een kwartiertje praat ik erover met onze vaste spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. Maar eerst gaan we naar de cultuursector. Het kan nu bijna niet zijn ontgaan. Die voert actie vandaag. Dat het niet uit te leggen is dat de theaters nog steeds dicht moeten zijn. Als de winkels wel open mogen zijn. De prioriteit is niet duidelijk. Kijk, dat er prioriteiten gesteld worden, dat is duidelijk. Maar waarom? En dat de cultuursector weer dicht moet blijven, dat is onduidelijk voor ons. En dus worden overal in het land theaters omgetoverd tot kapsalon, want die mogen wel open. De directeur van de Bali, Juri Albrecht, bedacht nog wat anders. Hij registreerde een levensbeschouwelijke gemeenschap die, niet geheel toevallig, van plan is samenkomsten te houden in zijn bedrijf, de Bali. Een slimme zet of is dit misbruik van de vrijheid van godsdienst? Daar ga ik over praten. Goedenavond, Juri Albrecht. Goedenavond, Thijs. En ook welkom aan Jaap Smit. Hij is voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het CIO. Goedenavond. Ja, van debatcentrum naar kerkgenootschap, levensbeschouwelijk genootschap. We horen natuurlijk altijd graag dat mensen het geloof hebben gevonden. Dus een hartelijke felicitatie van ons voor u, meneer Albrecht. Dank, welkom dank. Bij de club, zou ik bijna zeggen. Maar wat voor geloofsgemeenschap heeft u opgericht? Ja, we hebben een levensbeschouwelijk genootschap opgericht. En dat heet de Gemeenschap der Reden. En wij trachten daar, zeg maar, of hopen daar iets van zingeving, troost, hè, maar ook maatschappijvisie met elkaar te kunnen delen. Kan je het vergelijken met een kerk? Kan je het vergelijken met een kerk of met een moskee of met een synagoge? Nou ja, ik denk dat er vele loten groeien aan de stam van de levensbeschouwelijke genootschappen. En bijvoorbeeld het boeddhisme is ook, het is dus een leer, is eigenlijk een seculiere godsdienst. In die zin kan je je van alles voorstellen bij het geloof in het woord. Zelfs de christenen, Johannes in zijn evangelie begint met in het begin was het woord en het woord was God. Ja. De logos, volgens de Grieken was de logos ook het God. Nou, geloven in het woord doen wij zeker. En ook geloven in democratie en rechtsstaat. En dat is denk ik voor veel mensen een zeer fundamentele waarde die, als je die met elkaar bespreekt, hè, ook wel een groepsgevoel geeft en ook wel het idee geeft van een zingeving. En ik denk in die zin dat er veel vergelijkbaars is. Ja, maar dan kan je inderdaad gewoon een debatcentrum oprichten, zoals u heeft gedaan. Waarom heeft u ervoor gekozen om het te laten omdopen tot een levensbeschouwelijk genootschap? Nou ja, omdat na 2 jaar veronachtzaming van de culturele activiteiten in het land en ook de culturele behoeften van het publiek en het feit dat veel publiek ook bijvoorbeeld aan museumbezoek of concertgebouw of zo troost ervaart, hè, en ook een psychische noodzaak heeft. En net zoals veel mensen ook een psychische noodzaak hebben om religie te beleven met elkaar. Ja. En ik vind dat ongezond in de samenleving. Ik vind ook die veronachtzaming, achterstelling, ongezond voor grote delen van het publiek. Dus ik denk dat het toch hoog tijd wordt dat we uit geestelijke zorg. Hè? En ook gewoon uit praktische overwegingen voor mensen hun geestelijke gezondheid. Dit moeten gaan doen langzamerhand. Dus het is het moment daar. Ik zit een beetje te zoeken. Is het nou een ludiek protest? Of zegt u van ja, als dit dan de enige manier is om open te mogen, dan moet het maar zo. Nou, het is natuurlijk een protest. Natuurlijk, Thijs. Ja, zeker. Maar het is ook echt wel meer dan dat. Ik vind het gesprek over wat de regering, zeg maar, heeft veronachtzaamd en ook ja, grondwettelijk heeft toegestaan. En nogmaals, ik vind het een hele goede zaak dat kerken de ruimte bleven hebben om met elkaar te komen. Maar ik vind dat een fundamenteel gesprek. Dus het is wel degelijk de bedoeling om ook het gesprek aan te gaan met velen in de samenleving, maar vooral ook met de regering, over de onbegrijpelijke achterstelling, dédain. Ik bedoel, de minister van Volksgezondheid had het zelf over, ach, u douwt er maar even een dvd'tje in. Hè? De vorige, dat is ongezond voor de bevolking. Ja. En dat is ook het is niet reëel over de geestelijke noden van grote delen van de bevolking. Ja, oké. Okay. U zegt, religie heeft een belangrijke functie voor mensen. Daarom is het terecht dat vrijheid van godsdienst bestaat. Ja. Wat wij hier doen is eigenlijk voor andere mensen net zo belangrijk als religie is voor christenen bijvoorbeeld. Ja, kan zijn voor vele mensen. Zijn. Ja, denk ik. Ja. Ja. Ja. Jaap Smit, u bent voorzitter van het interkerkelijke contact in overheidszaken, het CIO. Ja, meneer Albrecht heeft een levensbeschouwelijk genootschap opgericht. Mag die lid worden van het CIO? Dat zal niet lukken. Nee? Maar ik ga hier niet een juridische discussie voeren over wat er wel en niet een kerk is. Maar als mensen tot het CIO willen toetreden, dan is er een aantal criteria. Dat heeft te maken met op hoeveel plekken is dit genootschap gevestigd in Nederland? Kun je praten over een landelijke dekking, om maar zo te zeggen. Zit er een geschiedenis achter? Maar goed, in die discussie wil ik helemaal niet terechtkomen. Ik snap heel goed wat meneer Albrecht zegt. Maar hij maakt één denkfout. Als hij lid zou worden van het CIO, misschien heeft hij ook wel de website bekeken, maar er staat een advies op, al tijden, om vooral niet bij elkaar te komen en de diensten vooral digitaal te houden, omdat er namelijk corona is op dit moment. Oh. Dat is een denkfout die meneer Albrecht maakt. Ik zou haast zeggen, als het meneer Albrecht lukt, dan denk ik dat veel van mijn achterban zal zeggen, laten we ook een debatcentrum oprichten, want dan mag je tenminste weer samenkomen. Ja, u wilt maar zeggen dat de vrijheid van godsdienst bestaat en formeel, juridisch mogen gelovigen op dit moment bij elkaar komen, maar verreweg de meeste gelovigen in Nederland doen dat niet. Zo is het. Ja. Meneer Albrecht, dan komt u dus bij een club die adviseert om vooral niet bij elkaar te komen. Is dat de bedoeling? Nou, ik was niet van plan om nou meteen een lidmaatschap van het CIO aan te vragen. Maar, okay. De CIO heeft natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid en geeft dit als advies. Maar wettelijk gesproken mag men wel samenkomen in religieuze zin. Hè? Of als een religieuze gemeenschap. Mij lijkt dat dat verstandig is. Ik spreek ook gelovigen die het echt missen. Die echt moeite hadden, zeker met kerst bijvoorbeeld. Hè? En ook op andere momenten. Dus ik weet eigenlijk niet of het CIO hier wel zijn maatschappelijke en kerkelijke en religieuze verantwoordelijkheid neemt. Maar dat is natuurlijk niet aan mij. Hè? Ik bedoel, dat is aan hen. En ik begrijp hun overwegingen ook prima. Maar ik denk dat het langzamerhand de geestelijke nood hoog genoeg is om dit te doen en ook om hierover te spreken en ook om te willen dat de regering hier toch ook echt naar luistert. Ja, meneer Smit? Nee, maar kijk, het verlangen onder kerkleden is hartstikke groot om weer bij elkaar te komen. Dus daar kunnen we elkaar de hand geven. Maar laat ik zeggen, als het nou iets is waar ik redelijk trots op ben, is dat ook de kerken hun verantwoordelijkheid hebben genomen in het overgrote gedeelte om ook zeg maar, zich te beperken in de bijeenkomsten vanwege gewoon de pandemie die plaatsvindt. En ik snap heel goed dat grote delen van de samenleving, zolang ik zelf ook toe zijn aan, god, kunnen we gewoon weer eens bij elkaar komen en nadenken of het nou in een debatcentrum is, maar ook in een kerk. Het zijn toch wel echt twee verschillende entiteiten. De actie van de heer Albrecht vind ik te vergelijken met maak van een theater een kapsalon. Het is een gelegenheidsargument om die vrijheid dan te kunnen beoefenen. Maar het aardige is nou juist dat bij die godsdienstvrijheid, ik heb er laatst ook in een interview iets over gezegd, betekent niet dat je een goddelijke gang kunt gaan en beperkingen die voor de rest van de samenleving gelden voor jou niet gelden. Ga met die verantwoordelijkheid, ga met die vrijheid op een verantwoordelijke manier om. Maar juridisch kan dat wel, hè, wat u daarnet zegt. Je kan je eigen goddelijke gang gaan als kerk. Het is inderdaad zo, dat hebben we ook al gezien. Het is ook zo. Maar laat ik zeggen, het grondrecht vrijheid van godsdienst zegt niet zoveel over sluitingstijden van kerken. Nee. Maar is ontstaan in een tijd dat er een staatskerk was En dat mensen die niet tot die staatskerk behoorden ook een ander geloof konden aanhangen zonder dat ze daarvoor in een kladder gegrepen worden. Ja. De kerk die meneer Albrecht sticht lijkt een beetje op, zeg maar, de bijeenkomsten of het Humanistisch Verbond. Nou, laat nu juist het Humanistisch Verbond afstand hebben genomen van het advies van het CIO. Oh. En gezegd, als theaters dicht zijn, dan ook onze bijeenkomsten dicht. Dus ik weet niet precies waar meneer Albrecht zijn onderkomen wil zoeken. Ik vind het een begrijpelijke stap die hij doet, maar ik vind het eerder een grap dan een serieus te nemen iets. Oké, meneer Albrecht? Ja, nee, kijk, dat vind ik, dat is niet zo. Kijk, gelegenheidsargument, kapsalon, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk, het is dus overigens na 2 jaar... Hè, dat de culturele sector en dat de balie na 2 jaar dicht. Eigenlijk voornamelijk dicht. Dus het is niet zo dat er was misschien noodzaak. Ik denk dat die noodzaak er ondertussen niet meer is na 2 jaar. Ik denk dat de nood te hoog is. Hè. Dus is wat het CIO geadviseerd heeft langer geleden, en daar mogen ze trots op zijn, dat is prima. Maar dit is natuurlijk wel nu 2022 en 2 jaar verder. Dus dat is punt 1. Punt 2, het is geen grap. Het is protest, zeker. Maar het is geen grap. Het is heel wezenlijk. Ik denk dat we in deze pandemie gezien hebben, en als we nou iets positiefs aan over proberen te houden, denk ik, hoe belangrijk samenkomen is en hoe wezenlijk de culturele ervaring en de culturele nood onder mensen is. En ik vind dat het niet op gelijke leest. Nee, maar dat deel ik. Dat deel ik. Maar dat is interessant, meneer Smit. Want dan is de vraag, waarom is er wel een vrijheid van godsdienst en niet een vergelijkbare vrijheid voor mensen die zielsgelukkig worden van cultuur? Maar die vrijheid van godsdienst die is niet, zeg maar, bedoeld om nogmaals je niks aan te trekken van beperkingen die er in een tijd van een pandemie zijn. Nee, maar het kan. Waarom mag de kerk dat wel en waarom mag de cultuursector dat niet? Op principieel niveau. Ja, dat heeft te maken met inderdaad de grondrechten. Ja. Maar als je nou kijkt naar, zeg maar, hoe de kerken daarmee omgaan, op een enkele uitzondering na. Maar daar is geen discussie over. Daar is veel lof ook voor maatschappelijk, volgens mij. De dus vraag is, zou de culturele sector niet op een vergelijkbaar level geplaatst moeten worden? Nee, ik denk dat het niet. Dat lijkt mij niet. Want? Nou, omdat gewoon echt. Ik ben zelf, haast een collega geweest van de heer Albrecht toen ik voorzitter was van de Rode Hoed een heel aantal jaren geleden. Dat is echt een ander iets dan een kerk, hoewel er wel kerkdiensten gehouden worden. En ik gun, zeg maar, de balie van harte en andere culturele instellingen van harte dat men weer gewoon aan het werk kan. Ik denk dat we allemaal hartstikke moe en zat zijn van de beperking die corona ons opgelegd heeft in de afgelopen tijd. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat meneer Albrecht gewoon zegt, nou, weet je wat, ik maak er nu even een kerk van, want dan kan ik ook mijn eigen gang gaan, hoef ik me verder niks aan. Ja, maar dit is flauw. Dat zegt u toch gewoon? Nee, dat is echt een beetje flauw. Kijk, het gaat er mij grotendeels om dat ik eigenlijk wel echt geschokt ben over de wijze en de toon en de maatregelen en het dédain vanuit de overheid en de minachting voor het consumeren, het genieten van cultuur, het beleven van cultuur, het ervaren van cultuur en het uitoefenen van dat cultuur. Snap ik. En ik denk dat zeg maar de opvatting die notabene 2 christelijke partijen en 2 liberale partijen, waar ik van vermoed had dat zij oog hadden voor de psychische en geestelijke. De mens leeft niet bij brood alleen. Er zijn ook dingen zoals naar een museum gaan met je kinderen en voor een schilderij staan. Ik mis dat al 2 jaar. Ik heb 3 kinderen. Voor mij is dat een wezenlijk onderdeel van mijn geestelijk welzijn. En ik vind dat de manier waarop de regering dat niet erkent ook geadresseerd moet worden. Dus het is niet, het is protest, natuurlijk, maar het is verdergaand dan dat. Ik begrijp niet zo goed dat we in de wet een onderscheid maken tussen iemands geestelijke behoefte om te bidden en iemands geestelijke behoefte om naar een concert te Meneer gaan Smit. Van Brahms. Meneer Smit. Nee, laat ik zeggen, ik herken het protest. En dat zie ik natuurlijk ook in mijn eigen achterban. U denkt natuurlijk niet dat ik alleen maar vrienden gemaakt heb met mijn adviezen naar mijn eigen achterban. Ik begrijp uw protest ook helemaal. En ik zou daar met u over willen van gedachten willen wisselen. Over hoe kan het nou toch dat inderdaad, bij wijze van spreken wel met z'n allen naar een bouwmarkt kunnen, maar niet. Nou, dat vind ik een terecht vraagstuk. En ik vind ook, ik snap uw protest, maar het gaat nu even om de vraag, is het verstandig om van de balie een kerkgenootschap te maken? Meneer Smit, laat me dan nog in één keer in alle scherpte de vraag aan u stellen. Wat is het principiële verschil tussen geestelijke nood van gelovigen en de geestelijke nood zoals meneer Albrecht die nu omschrijft? Dat is een hele goede vraag. En we hebben nog 2 minuten om daar met elkaar over na te denken. Eén zelfs. Ik kom daar graag een keer voor terug. Dat is ook in deze tijd, is dat ook gewoon een begrijpelijke vraag. En zeker in een tijd waarin mensen niet meer altijd precies begrijpen wat het is om lid te zijn van een geloofsgemeenschap. Want dat is natuurlijk meer dan bij elkaar komen rond een eeuwenoud boek, zoals meneer Albrecht het laatst omschreef. Dat is een gemeenschap waar rituelen bij horen, waar klanken bij horen, waar een historie en de geschiedenis bij hoort. Dat wil niet zeggen dat ik mezelf beter vind, maar er is echt een onderscheid te maken tussen zeg maar een debatcentrum ja, en een kerk. En u vindt dat onderscheid nog wel van deze tijd en terecht? Zeker. Oké, meneer Albrecht, niet overtuigd, vrees ik. Nou nee, ik ben het helemaal met meneer Smit eens dat er natuurlijk meer komt. Ik probeer ook niet beweren dat het alleen maar samen het boek lezen is. Of zo. Nee. Natuurlijk is het meer, maar dat is een cultureel centrum ook. Is ook veel meer, is voor veel Zeker. Mensen veel meer dan dat. En dus er speelt bij beide veel meer mee. En ik vind het onderscheid niet meer van deze tijd. Nee. Niet om afbreuk te doen aan geloven, maar eigenlijk om een voorbeeld te nemen uit de geloofsgemeenschap. Ja, en zeggen, kijk, ja. Je kan samenkomen en zingeving ervaren uit de samenkomst. Stel, ik steun de heer Albrecht in zijn poging om te zorgen dat we weer met elkaar een goed debat kunnen voeren over belangrijke onderwerpen die ons leven zingeven. Ja, heel goed. Tot slot, meneer Albrecht, als morgen corona weg zou zijn, wat niet zo is. Stel, het is morgen weg. Zou u dan doorgaan op deze weg? Of zegt u, nee, dan stop ik onmiddellijk weer met dat levensbeschouwelijk genootschap? Dat is dan gaan we eigenlijk door op deze weg. Maar dat is de weg die de balie al tientallen jaren bewandelt. Dat is de weg van zinnig samenkomen. Ja, precies. Maar blijft u bij uw aanvraag voor levensbeschouwelijk genootschap dan, bedoel ik eigenlijk? Nou, die zetten we in de ijskast dan. En dan gaan we net zoals we nu ook onder dit levensbeschouwelijk genootschap willen doen. Door met het organiseren van dit soort programmering. Rondom cultuur en rondom kunstenaars. En rondom maatschappelijke vraagstukken. Die we altijd deden, die we ook blijven doen. Maar dan blijft wel het gesprek zinnig, denk ik. Want meneer Smit, en ik voer het graag een andere keer weer met hem. Ja, over, in de balie. Ik kom graag een keer naar een dienst in de balie. Over wat het verschil is tussen die twee manieren van elkaar zingeving geven of zingeving ervaren. Goed. Ik kom ook graag naar de balie en dan gaan we daar met z'n drieën wat mij betreft praten. Met heel veel mensen erbij. Ja. Lijkt me leuk. Ja, met veel mensen erbij. Ja. Hartelijk dank, Jaap Smit, voorzitter van het CIO, en Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie. De Spindokters. Met Thijs van den Brink. Een dikke week na de beëdiging van kabinet Rutte 4 debatteerde de Tweede Kamer gisteren en vandaag over de regeringsverklaring. Is het premier Rutte gelukt de nieuwe plannen te verkopen en het vertrouwen van de Kamer te winnen? Ga ik bespreken met Spindokters, Jack de Vries, oud-spindokter van het CDA, en Julia Wouters, voornalig medewerker van PvdA, prominent Lodewijk Asscher. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Het debat is geen officieel onderdeel meer van het formatieproces, maar dat houdt ons niet tegen om nog één keer dit debat en de formatie te bespreken. Vorige week stond er natuurlijk een kabinet op het bordes. Nu 2 dagen debat over de nieuwe plannen. Welke herinneringen hebben jullie aan zo'n regeringsverklaring, Jack? Is dat een spannend moment voor een nieuw kabinet? Nou ja, indachtig. De discussie die je net voerde, Thijs, zou ik zeggen, doe de balie open en de Tweede Kamer dicht. Dat is beter voor het geestelijk welzijn van dit land. Met alle ruzies die we deze dagen weer hebben gezien. Ja. Maar als ik in de herinnering graaf van debat de regeringsverklaring, dan heb ik er niet heel veel meer scherp op het netvlies. Maar zeker wel de eerste, Balkenende 1, het kabinet met de LPF. Kijk, Balkenende was natuurlijk vanuit het niets premier geworden. Hij was al Kamerlid geweest, maar was nooit minister of staatssecretaris. Geweest. Dus hij dacht, ik ga het debat in, zoals ik ook gewoon een kamerdebat doe als Kamerlid. Dus ik maak gewoon zelf mijn aantekeningen. En op basis van die aantekeningen ga ik mijn tweede termijn doen. En al die briefjes die binnenkwamen van ambtenaren, ja, dat was natuurlijk helemaal nieuw voor hem. Dus dat antwoord ging dus ook helemaal niet goed. En ik weet nog dat Jan Marijnissen volstrekt de kachel met hem aanmaakte. Dus het was de première, maar het was meteen ook echt, oh, oké, dit is even een hele andere werkelijkheid waar ik in zit. En een andere die natuurlijk in een debat deze week werd aangehaald, dat was bij de regeringsverklaring van Balkenende 4, het kabinet met de Partij van Arbeid en de ChristenUnie, waar inderdaad fractievoorzitter Rutte van de VVD er een enorm nummer van maakte dat Nebahat Albayrak bij ons in het kabinet zat. Ja. En een dubbele nationaliteit had. Ja. En je hoorde Geert Wilders dat deze week aanhalen van hallo, ik krijg nu kritiek dat ik daar een opmerking over maak ten aanzien van de minister van Justitie, terwijl u heeft daar zelf ooit ook een nummer van gemaakt. En ik dacht van ja, dat herinner ik me nog. Want dat was echt buitengewoon ongemakkelijk en vervelend zoals dat toen ging. Ja, ja. Julia, heb jij er herinnering aan? Geen enkele. Oh, dat heb je verdrongen? Nee, ik denk helemaal niet dat ik het heb verdrongen. Ik denk wat er gebeurd is, dat was natuurlijk de eerste keer dat we met alle collega's tegelijkertijd aanwezig waren. Dus ik kan me niet anders voorstellen dat wij daar op die zwarte banken voor die plenaire zaal enorm hebben liggen geiten met elkaar. En ik heb geen woord verstaan, niks geluisterd. En ik was dus ook helemaal niet betrokken bij de voorbereiding of iets. Okay, ik kan er niets van herinneren. Maar is het dan geen spindokter-evenement? Zijn de spindokters niet volop bezig om... Het is wel echt een algemene zakenfeestje, dat voorbereiden van het debat, regeringsverklaring en ook de antwoorden van de premier. Ja. Maar nu tijdens het debat lopen ze dan niet voortdurend te spinnen eromheen? Ja, zeker. Er wordt natuurlijk altijd gespind. Want je probeert in de wandelgangen dan toch uit te leggen dat het antwoord wat je minister gaf toch als zodanig zou moeten worden gezien of gelezen of gehoord. Ja. En dan de details er nog bijvoegen die betrokken in het antwoord misschien vergeten is. Dat is een beetje je taak dan. Ja, maar dan moet je toch wel opletten, Julia. Dan kan je toch niet een beetje liggen geiten daar. Dan moet je toch gewoon scherp zijn. Ik denk dus dat... Kijk, ik had in Den Haag gewerkt als verslaggever. Was toen de hele tijd weg geweest. Ik kwam weer terug. Ik kwam gewoon weer allemaal andere oude collega's tegen. Ik had gewoon dolle pret daar. Ik kan me geen woord herinneren wat er gebeurt. Ja, dan kan het niet mooier plus maken. Plus de mensen van Rutte moesten natuurlijk aan het werk. Want die was aan het woord. Asscher, die zat er al natuurlijk wel bij. Maar daar hoefde je niks over rechts te spinnen. En ik had gezorgd dat ze sokken over de kuit heen kwamen. Dat hij nette tas had. Dat zijn jasje niet gekreukeld was. Ik was klaar. Maar dat zie je niet hoor, die sokken, als die in vak K zit. Nee, maar wel als hij erheen loopt. Ja, dan wel. Ja, dat is het risico. Goed, dan gaan we naar het debat van dit jaar. Want voordat er na een jaar eindelijk weer inhoudelijk debat gevoerd kon worden met de missionair kabinet, net ontspoorde het debat bijna meteen aan het begin. Wij smeken u ook onze veiligheid en de veiligheid in het land mede vorm te geven. Wat heb ik dan verkeerd gezegd? Collega's kunnen zich hier niet verdedigen, meneer Wilders. Het met naam en toenaam beschuldigen van mensen hier in de zaal in de tijd vaak gevolgd wordt door een bericht een week later dat die mensen persoonsbeveiliging nodig hebben. Dit is het aanpassen van de rechtsstaat. En u bent voorzitter van deze Kamer en hoeder van die democratische rechtsstaat. U bent scheidsrechter en u bent geen procesbegeleider. Ja, dat was allemaal naar de aanleiding van de opmerkingen van Geert Wilders. Julia, de hele coalitie die koos ervoor om direct Wilders tijdens zijn bijdrage te confronteren met zijn tweet over zijn tweet over minister Jezielgus. Vond je dat een verstandige aanpak? Nou, we weten nog steeds niet wat een verstandige aanpak is. Hè. We hebben dus heel lang met z'n allen gevonden dat je Wilders een beetje had te negeren. En ja, Rutte zei altijd, een stuk rood vlees in de arena gooien, hoef je niet elke keer erop te springen. Want dit doet Wilders. Hij wil provoceren, want zo krijgt hij weer aandacht. Zo domineert hij het nieuws. Maar ik denk dat we inmiddels heeft de wal het schip gekeerd. Inmiddels hebben we er nog zo'n partij bij, Forum voor Democratie, die dezelfde strategie hanteert. En merken we dat het doorcijpelt in de samenleving. En merken we dat het gewoon het democratisch proces en dus zoals Jesse Klaver ook zei, gewoon de rechtsstaat begint te raken en pijn te doen. En dus ik denk dat er veel mensen met elkaar hebben zich gerealiseerd. En ik zie het ook in de journalistiek terugkomen. Er moet genormeerd worden. Niet alles kan maar gezegd worden in die zaal, want het zijpelt door in de samenleving. En als het zo gewoon wordt om hele vuige taal en mensen te bedreigen en van alles voor rotte vis uit te maken, tot en met dat er politieposten voor politici hun deur moeten gedaan doen, dan zijn we een grens overheen. Ja, okay. Dus dan moet je dat echt markeren. Jij deelt de opinie van dat deel van de Kamer die vond dat de Kamervoorzitter anders had moeten opereren. Maar nog even nog over de keuze van de coalitie om vanaf het begin er bovenop te zitten. Jack, hoe typeer jij dat? Ja, dat leek een mooie strategie. Zo van Wilders pakt altijd de show aan het begin van het debat. Wij gaan nu collectief hem even aanspreken op zijn actie richting de nieuwe minister van Justitie. Hè, die de Turkse afkomst verweet. En zei van, mijn beveiliging zal wel gevaar lopen nu. En die belt hem dan en hij neemt niet op. Dus daar viel echt wel een punt te maken. Maar waar je met Wilders natuurlijk altijd in vergist, hij gaat er altijd alweer overheen. Ja. Op een nog hoger volume van toon. En daardoor werd het een heel ongemakkelijk debat, wat inderdaad over personen ging. En Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, dus ook echt in de problemen kwam. Terecht zegt Pieter Omtzigt van, ja, u bent geen procesbegeleider, u bent een scheidsrechter. En als een scheidsrechter nooit een gele of een rode kaart uitdeelt, dan escaleert het op het veld. Alleen het grote verschil, en dat is denk ik wel het punt waar afspraken over gemaakt moeten worden, er zijn geen duidelijke spelregels. He, want opmerkingen over een hoofddoek. Ik heb nog eens een keer in Van Kaag gezeten toen Wilders kwam met zijn kop voor de tax. Mm-hmm. Dus het gaat. Jesse Klaver had het over artikel 1 en discriminatie, wat niet mag, ook in de Tweede Kamer. Niet. Ja, racisme werd veel genoemd. Dit is gewoon opmerkingen racisme, over, veel over hoofddoeken zijn er in de afgelopen tijd al regelmatig gemaakt. Dus men moet tot heldere spelregels komen. Bijvoorbeeld het punt op het moment dat je een Kamerlid ergens van beschuldigt, een collega. Nou, dan is dat een spelregel. Dan mag dat niet als diegene zich niet kan verdedigen. En dan moet je iemand het woord ontnemen. Maar Vera heeft geen duidelijke spelregels van wat mag wel en wat mag niet. Nou, ten meer omdat er al zoveel gezegd is in die Kamer. Ja, Julia? Voor mij zijn die spelregels wel heel duidelijk. Okay. Alleen zijn mensen ze vergeten. Er is zo'n hele rare manier van praten. Hè? Dus je mag nooit... Jack, wat zeg je nou allemaal van onzin? Dan moet ik zeggen, meneer de voorzitter. Jack praat onzin. Ja. En de bedoeling is dat juist om het democratisch debat zo vrij mogelijk te kunnen voeren met elkaar en zo veel mogelijk van mening te kunnen verschillen, dus heel erg andere dingen te kunnen zeggen, moet dat met persoonlijk respect gebeuren. Dus het gaat via de voorzitter en nooit op de man, altijd op de inhoud. Dat zijn de regels. Dat zijn de manieren waarop je het democratische proces vrijwaart. En als het bedreigend en intimiderend en onveilig wordt, dan betekent dat jouw vrijheid om vrij uit die mening maar te geven. Maar dat is toch allemaal subjectief, anderen... Julia? Nee. Want Jesse Klaver die vroeg heel concreet in te grijpen toen Wilders zei van journalisten gedragen zich als lakeien van de macht. Ja, toen zei hij, nu moeten we ingrijpen. Ben je het daarmee eens, Julia? Nou, kijk, het hele ingewikkelde is met ingrijpen. Hè, je kan van alles, maar wat Wilders natuurlijk eigenlijk wil, en Baudet precies zo, die wil natuurlijk kicking en screaming uit de Tweede Kamerzaal laten verwijderen. En dan kunnen ze dat allemaal lekker op sociale media zitten, en dan kunnen ze helemaal weer het slachtofferschap van, zie je wel, worden gedemoniseerd. Dus dat kan, maar dat wil je niet. Maar wat heel erg moeilijk is met de huidige voorzitter, zij heeft geen natuurlijke autoriteit. Nog niet. Misschien nee, maar ik wil nog. Nee, mijn vraag is: op welk moment concreet had zij moeten ingrijpen? Want dat blijf ik wel lastig vinden. Voor mij waren er ongeveer 50 momenten waarop ze mag concreet. Mag ik één voorbeeld voorleggen? Jack, ja? Want Wilders zei op een gegeven moment: een hoofddoek beschouw ik als een vorm van onderdrukking van de vrouw. Ja. Dat is zijn opvatting. Is dat dan discriminatie of is dat gewoon zijn opvatting en zijn analyse van hoe hij denkt dat de positie van de vrouw binnen de islam is? Ik denk dat je dat in een politiek debat moet kunnen zeggen. Ja. Dus die was het niet. Nee, dan ben ik benieuwd naar je andere voorbeelden. Nee, wat het moeilijk is, en dat is natuurlijk helemaal ingewikkeld. Hij vindt dat als je een hoofddoek draagt, dat je niks te zoeken hebt in het parlement. En hij vindt dat je een dubbele nationaliteit hebt, dat je niks te zoeken hebt in het parlement. Daar kan hij het debat over voeren. Maar er zitten daar mensen, collega's van hem, die gewoon met hetzelfde democratische mandaat daar zitten als hij. En die dat wel doen. En dat mag, want zo zijn de regels. Dus je mag daar wel over van mening verschillen, maar dat moet respectvol. En dan ga je niet de hele tijd met naam en toenaam en verdachtmakingen op individuen die daar gewoon met precies hetzelfde democratische mandaat zitten als jij doen. Dus je mag zeggen, ik ben van mening dan dit, maar je hoeft niet zeggen, en mevrouw dat, en dan zei ze. En dan gaat hij ook nog eens allemaal onzin over zijn collega's. Nee, dus jouw criterium zit op het persoonlijke. He, want hij kan ook een opvatting hebben dat hij vindt dat een Kamerlid geen hoofddoek zou moeten dragen. Dezelfde opvatting hebben we in dit land bij de rechterlijke macht en bij de politie. Dus zo vreemd is dat niet. Maar zodra hij dus, en dat begrijp ik, want dat zou een goede spel zijn. Zodra je iemand persoonlijk gaat beschuldigen die er niet bij is en zich kan verdedigen. Nou, ook als hij er wel bij is, vind ik niet dat dat hoort. Dan moet de voorzitter ingrijpen. Je mag in algemene zin, maar het is nooit persoonlijk. Dus Jack en ik zijn het vaak op inhoud heel erg met elkaar oneens. Maar we hebben wel heel veel respect voor elkaar. En dat maakt dat we dit gesprek altijd op een prettige manier kunnen voeren. En denken, ik blijf nog steeds vinden dat ik gelijk heb en hij heb. Ja. Maar dat zijn de voorwaarden, de democratische voorwaarden. Julia, jij zegt niet, de Kamer moet voor zichzelf scherper afspreken wat de spelregels zijn, zoals Jack net zei. Zodat de voorzitter ook heel concrete handvaten heeft voor momenten waarop ze kan zeggen, dit is dus over de grens. Nee, dat moet sowieso gebeuren. Toch wel? Omdat het... Kijk, het ingewikkelde is, er gebeurt nogal wat. Dus we moeten met elkaar blijven nadenken. En Vera Bergkamp, de voorzitter, is dus die hele mars door al die halletjes in de Tweede Kamer bezig om met alle fracties te praten hierover. Dat moet sowieso gebeuren. Maar waar ik de hele tijd boos om word, is dat zij struikelt ook over gewoon wat er nu wel al kan en wat wel mag en wat ook vorige voorzitters wel hebben gedaan. Ja. En die hebben een soort van natuurlijke autoriteit waar en ze zeggen... En die zei nog niet. Meneer de Vries, ja. Zo Top. Gaan we hier niet met elkaar om. Nee. En dan okay. straalde ze... Of Gerdy verbeterd kon. Ja. Ja. Oké, okay. Goed. Een beetje helder. We gaan zo nog wel even verder praten hierover. Ook over de slang Rutte, de verhouding tussen de coalitie en de oppositie. En we blikken terug op de langste formatie ooit. Wat kunnen we daarvan leren? Dat kunt u allemaal terugluisteren in de podcast De Spindokters vanaf 8:30 vanavond te downloaden via je favoriete podcast-app. Ik zeg hartelijk dank voor dit moment tegen Julia en Jack en ook tegen onze andere gasten Jurie Albrecht en Jaap Smit. Zometeen hier op NPO Radio 1 een speciale uitzending van Kunststof vanuit de Kleine Comedie in Amsterdam over de protestactie van de cultuursector met onder meer Diederik Emmingen en Stefan de Wallen. 8:30 zijn we er weer met Langs Lijn en Omstreken met erin te gast Willem Hoofd. Hij kreeg een dwarslesie, maar dat weerhoudt hem er niet van om te kitesurfen. Tot zo. NPO Radio 1. 7:00.